Coś mi świta. Proszę Państwa, minęła czwartek. Czwartek, 10 dzień kwietnia. Rozpoczynamy wspólną podróż w stronę słońca w kierunku wschodu. Wschód dzisiaj o 5:47, a tuż po zachodzie wielkie piłkarskie emocje. Liga Konferencji i mecze Jagiellonii i Legii. O tym też sobie powiemy. Zajrzymy na pewno do muzycznego kalendarium nawet kilka razy. Sprawdzimy prognozę pogody, będziemy patrzeć na zegarki, ale przede wszystkim z optymizmem patrzeć w przyszłość. Trójka to przecież dobre nastawienie. A skoro jest jeszcze jednak noc, to na początek z płyty Tango in the Night, Little Lies i grupa Fleetwood Mac. Olga Szućko, Michał Żołądkowski. Dzień dobry. siedzę sobie sama. Wiosna pięknie, pięknie innym gra. Ciebie. 4:08. Mela Koteluk i Ralf Kamiński do spółki. Ostatnio na liście trójki na 16 plus 8, czyli żwawo się tutaj na tej liście wspinają. A czy tendencja zwyżkowa się utrzyma? Dowiemy się już jutro między 19 a 22. Jutro piątek, czyli pierwsza trójka lista przebojów programu trzeciego i Michał Grabkowski. Było tu między innymi śpiewane o poniedziałku. To utrzymamy ten temat, ale już po angielsku. To taki, można powiedzieć, echo kanału angielskiego i Krzyśka Zyblowskiego, który prezentował muzykę z Wysp przed godziną czwartą. Oby tylko w ten kanał dzisiaj piłkarsko byśmy nie wpadli. Chelsea London przyjeżdża do Warszawy. Dziś mecz tuż obok trójki na Legii. To może tak legendarnie o Chelsea, nawet wybitnie. Chelsea Monday, Marillion. Chelsea Monday. labyrinth of London, playing games with faces in the neon wonderland, perform to scattered shadows on the shattered cobbled aisles. Would she dare recite soliloquies at the risk of stark applause? Chelsea Monday, choć dzisiaj w zasadzie to Chelsea Thursday. Więcej o meczu Legia-Chelsea tuż po 6:00 zapraszamy do trójki. Tymczasem w grze, w programie trzecim, w zasadzie jednym słowem nostalgia. Choć z drugiej strony z oglądaniem meczu wieczorem, na przykład w bloku, to może być spory problem. Taki jest przekaz z góry, prosto od Anioła. Trzeba zawiadomić wszystkich. Proszę? Trzeba zawiadomić, mówię, wyraźnie chyba, nie? Zawiadomić wszystkich, że za pół godziny odbędzie się próba chóru w służalni. Obecność wszystkich obowiązkowa. A. Trzeba też zawiadomić, że bez obecności wszystkich stałych mieszkańców bloku żadne zebrania towarzyskie nie mogą być kontynuowane. Ale jak ja im mam to powiedzieć? A przecież za pół godziny jest transmisja z meczu. Nie będzie meczu, będzie chór! To słowo na końcu to chór, gdyby ktoś nie dosłyszał. 17 minut po 4:00. Zresztą, jeżeli nie mecz, to zawsze są jakieś alternatywy. Sporo ciekawego, jak zawsze, w programie trzecim Polskiego Radia. Tymczasem z kultowego serialu fragment nieprzypadkowo, bo dziś 97. rocznica urodzin Jerzego Matuszkiewicza, czyli jednym słowem Dudusia, muzyk jazzowy, saksofonista, kompozytor muzyki do filmów i seriali. Również tego. małym chłopcem, hej. Wziął mnie ojciec, wziął mnie ojciec i tak do mnie rzekł. Najważniejsze, co się czuje, słuchaj zawsze głosu serca, hej. Kiedy byłem dużym chłopcem, hej. Wziął mnie ojciec i tak do mnie rzekł. Głosem serca się nie kieruj, tylko forsa ważna w życiu jest. Drzewa łamie, hej. Wicher wieje, wicher silne drzewa głaszcze, hej. Najważniejsze to być silnym, wicher silne drzewa głaszcze, hej. Kiedy byłem małym chłopcem w dniu meczu Legii Szczelsi w Trójce, też ten nasz The Blues. 21,5 minuty po czwartej, a właśnie jak byłem mały, no miałem mniej więcej 6-7 lat, to miałem te pierwsze kontakty z grupą Budgie. Wujek mnie muzycznie kształcił. Budgie, zespół mocno związany z programem Trzecim Polskiego Radia. New Wave of British Heavy Metal. Dziś mija 75 lat od urodzin basisty i wokalisty zespołu Berkshire. No to w takim razie czas, by sobie przypomnieć jeden z moich ulubionych utworów tegoż zespołu w Trójce. Time to Remember. Budgie. jaki nam koniec. To początek dnia z programem trzecim. Jest w 4:30. Niebo, koniec. Z propozycji do listy trójki, czyli do pierwszej trójki. Wybory nie są łatwe, proszę Państwa, ponieważ mnóstwo doskonałych utworów, ale trzeba się zdecydować, by mieć wkład w tworzenie programu trójki. Głosowanie do jutra, do 12:00 na naszej stronie. Niebo to może dzisiaj zapłakać, gdzie deszcz, na przykład na wschodzie i w centrum, chwilami nad morzem i na zachodzie padać dziś nie będzie. O pogodzie więcej na pewno powiemy Państwu po serwisie po 5:00. Tymczasem okazuje się, że Halina Frąckowiak to ma dzisiaj 78 urodziny. Mnóstwo swego czasu nagród i w Kołobrzegu, i w Opolu, a w 75 w Opolu też została Miss Obiektywu. Urodziła się w Poznaniu. Zatem może taki wielki przebój w wersji z 2008 roku z chłopakami z Poznania, z grupą Muchy. Halina Frąckowiak, zdecydowanie w brzmieniu trójki. Papierowy księżyc. Yeah! Naśladują Cepelinów, a ja twierdzę, że mają swój charakter, swój styl, swoją fascynację i pasję. W związku z tym osobiście bardzo lubię ten zespół Greta Van Fleet. Przed momentem 22 minuty do piątej. Proszę Państwa, 10 dzień kwietnia, to już 15 lat minęło od katastrofy smoleńskiej. Pamiętamy. No i w popołudniowym zapraszamy do trójki więcej na pewno na ten temat, o tym jednym z najczarniejszych dni w historii Polski. A jak 10 kwietnia, to też warto przypomnieć, bo to było w 1912 roku. Z Southampton do Nowego Jorku wypłynął Titanic. Pierwszy rejs, po drodze spotkanie z górą lodową. No i do portu w Nowym Jorku już nie dopłynął. Takie rocznice, więc pięknie, spokojnie, nastrojowo. W programie trzecim, jak słyszymy, Celine Dion, My Heart Will Go On. Every night in my dreams I see you, I feel you. That is how I know you go on. The distance and spaces between us, you have come to show you go on. Near, far, wherever. And last for a lifetime, and never let go till we're gone. Love was when I loved you, one true time I hold you. In my life we'll always go on. Go on.

Trójka włączona, no zdecydowanie słychać dobrą energię przed świtem, bo coś mi świta niezmiennie. 7,5 minuty już tylko do piątej, tyle też dzieli nas od pierwszego dziś serwisu Trójki. Romek Wójcik już nadaje mu ostatnie szlify, byście byli państwo właściwie z samego rana poinformowani, krótko mówiąc, warto wiedzieć. Sportowo też, ależ wczoraj się działo, Liga Mistrzów, to był dopiero wieczór, PSG Aston Villa 3-1, Barcelona Borussia 4-0. No i dwa gole Roberta Lewandowskiego. O tym też państwu powiemy, ale trochę później, bo serwisy sportowe te poranne po 7, po 8 i po 9. Tymczasem zmieniamy temat na wielkie kino od strony ścieżki dźwiękowej. 10 dzień kwietnia. 46 lat temu zmarł Nino Rota, kompozytor, pianista, dyrygent, znany dzięki kompozycjom chociażby do filmów Felliniego i Poli. Zresztą tak się wczoraj złożyło, że były i mecze, a na jednym z kanałów Ojciec Chrzestny 2, no i właśnie, w 1974 roku otrzymał Oscara za najlepszą muzykę oryginalną do filmu Ojciec Chrzestny 2. Nino Rota zmarł mając 67 lat w Rzymie, a urodził się w Mediolanie. No to teraz, proszę państwa, no z ogromną nostalgią ponownie temat miłosny z filmu Ojciec Chrzestny. A skoro wspomniałem o Rzymie, to później jeszcze przed piątą Morciba. Rome wasn't built a day. To jest program Trzeci Polskiego Radia. Do piątej, 6 minut. Thank you.